राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 12 अप्रैल 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक प्रकृति में पुरुष दो है तो पुरुष परमात्मा है वो हमारे साथ है। हम नरकों में जावे तो भी परमात्मा हमारे साथ है, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में है, वैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में है, मुक्ति हो जाए तो भगवान साथ में है, महान नरक हो जाए तो भगवान साथ में है। वो साथ कभी छोड़ते ही नहीं, वो हमारा है। ये दो बातें पकड़ लो हृदय में दृढ़ता से। जो संयोग वियोग होता है वो चीज हमारी नहीं है, नहीं है, नहीं है। और जो पहले से ही हमारे हैं, पीछे भी हमारे रहेंगे, बीच में ही हमारे रहेंगे, वो हमारा है। ये दो बातों खूब समझ लो। और सार बात है, सार जिसका संयोग वियोग होता है वो हमारी नहीं होती, हमारी वो संयोग नहीं है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम गीता कहती है। तम विद्या योग संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चय योग द्रव्य योगो निर्मित छठ अध्याय में। तो सदा साथ रहना है वो हमारे, शिवाय भगवान के सब प्रकृति की चीजें है वो संयोग और वियोग होता है, वो सब प्रकृति के है। जिसका संयोग नहीं योग है, नित्य योग है, नित्य योग नित्य ही प्राप्त है, वो नित्य योग है। तो भगवान का हमारे साथ नित्य योग है और प्रकृति का साथ है संयोग और वियोग है। जैसे आपको बतावे ध्यान दो, बालकपन में आप कहते थे मैं तो बच्चा हूँ, आप स्वयं कहते मैं तो बच्चा हूँ, आज ऐसे कहते मैं बच्चा हूँ। तो बच्चा बना संयोग हुआ वियोग हो गया। कभी आज कहते मैं धनी हूँ, कभी कहते मैं निर्धन हूँ, कभी मैं तो रोगी हूँ, कभी कहते निरोग हूँ। ये अपनी नहीं है, वो चीज अपनी नहीं है, नहीं है, नहीं है, पक्की बात है। अपनी वो है जो सदा साथ में, सर्वेश्वरा हम हृदय से निर्दिष्ट, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से निर्दिष्ट थी, ईश्वर संपूर्ण के हृदय में रहते हैं, वो हमारे हैं, हम उसके हैं। जो सदा साथ में रहता वो हमारा है। तो प्रकृति से ऊंचा उठना हो तो संयोग और वियोग वाली अपने मन में मानो। सुगम बहुत सरल बात है, जो शंका हो बोल शंका बोल करो। जो जिसका संयोग और वियोग होता है वो सब प्रकृति, जिसका संयोग और वियोग होता है आरंभ और अंत होता है, आना और जाना होता है, वो हमारी, वो हमारी है ही नहीं, है ही नहीं, पक्की बात है। हमारी वो है जो पहले से है और सदा रहेगा। ये सब बिछड़ जाएंगे, भगवान है, भगवान का कभी भी योग नहीं होगा, वो हमारे प्रगति से ऊंचा उठ जाओ, प्रगति से ऊंचा उठ जाओगे ही पक्की बात है एकदम। जिसका संयोग और वियोग होता है अपनी नहीं होती, आप भी सोचो संयोग और वियोग अपनी कैसे हुई चीज हो। जैसे रास्ते चलते चलते कोई सज्जन का रास्ता मिल गया, आगे रास्ता फिर वो अपने घर हमें मिल गए, वो हमारा साथी नहीं है। हमारा साथी तो वो जो हमारे साथ भी रहे हरदम सर्वशिता हमारे धरने में हिस्सा, वो हमारे ये प्रगति से ऊंचो हो जाओगा पक्की बात है। जिसका संयोग वियोग तो हमारे नहीं है, उनको मालूम हमारी ये नहीं है, हम इनके नहीं है, हमारा संयोग नहीं है। ऐसे शंका हो तो करो, ऐसे कोई संदेह हो तो पूछो, सीधी सर बात है। प्रगति से ऊंचे उठ जाओगे, परमात्मा के साथ एक हो जाओगे, हमारा है, हमारा है, हमारे जो है भगवान जो है वो हमारे है, पूरा हमारे साथ रहते हैं। दुख में भी भगवान साथ में, सुख में भी भगवान साथ में, लाभ में भी साथ में, हानि में भी साथ में, जन्म में भी साथ में, मरने में भी साथ में, जन्मान मरना साथ ही रहते हैं, वे साथ रहते हैं। ये बात है, रस रूप से मत भाव करो, भोजन करो तो भी रस रूप में तो रस मत लो, सुबह तो भी रस मत लो, बैठो तो भी रस मत लो, सत्संग सुनो तो भी उसमें रस मत लो, उसमें खुशी होना है ना, जिसमें भजन में होना दोष नहीं है। भगवान के भजन में, भगवान की यादगिरी में खुशी आवे वो कुछ बांधने वाली नहीं है, और संसार की खुशी आती है वो बांधने वाली है, उसे बंद से बच जाओ ठीक हो जाएगा। प्रसन्नता है देखकर के, अनुकूलता देखकर प्रसन्नता होती है, वो प्रसन्नता बांधने वाली है, और संसार से छूटने की प्रशंसा है वो अच्छी है। भगवान में प्रेम हो जाओ प्रशंसा वो अच्छी है, क्योंकि भगवान का साथ हरदम रहने वाला है, इस वास्ते उसके साथ प्रेम हो जाए, भगवान याद हो जाए, निहाल जी बहुत अच्छी। और संसार का साथ तो छूटेगा ही। अभी आपके मुंह से निकले महाराज जी, सत्संग में रस मत लो, सत्संग में रस मत लो, ऐसा आपसे अभी शब्द निकले। हाँ, ऊंची बात है, और सबसे ऊंची बात है। सत्संग में रस तो क्या होगा कि परमात्मा की प्राप्ति देरी होगी, सत्संग में भी रस लोगे तो वहां अटक जाओगे, वहां ऊंचा नहीं उठोगे, रस मत दो। और अबे थोड़ा सा आने दो, वो रस में हानि नहीं है, रस लेकर उठे राधी हो जाओगे तो साधु रहो वर्षों तक रहोगे, परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। ये मार्ग है, मार्ग सत्संग है, भजन ध्यान है, जप है, ये सब मार्ग है परमात्मा के, मार्ग में ठहरोगा तो देरी होगी। आप विचार करो, मार्ग में ठहरोगा तो बंधन होगा ही, तो मारे होते हो, ये मारे गए, ये खुशी बंधन का नहीं है, बस लो मदर से रस लिया उसका नाम भोगी हो जाएगा, योगी नहीं रहेगा, रस नहीं लेने से योगी हो जाएगा, भोगी नहीं रहेगा, वो भोग हो जाए भोगी होगी, भोगी भोगी हो योगी। सत्संग में रस लेना क्या है, सत्संग में रस लेना क्या है? मैं अच्छा समझता हूँ, बहुत अच्छा बात है, आनंद आ गया, बहुत ठीक है, मेरी प्रीतियाँ मन भगवान में लग गया, मैं बहुत अच्छा हूँ, तो वो अटक जाओगे रास्ते में, अटक जाओगे। और जैसे 100 रुपया मिले तो भी आनंद, 1000 मिले तो भी आनंद, 1,00,000 मिले तो आनंद, मैं तो उतना भी नहीं, और है। ये तो पतन का रास्ता है। नाशवान वस्तु के संयोग होने से राजी होना है, ये है पतन। और परमात्मा के प्रकाश से राजी होना है ठीक, परंतु उसमें राज्य वाई बढ़िया संबंध आए अटक जाओ, वो खराब नहीं है, पर रस लोते उस पर अटक जाओ, रस लो बहुत अच्छा रस है, आगे चलो। जैसे रुपया लाख हो जाए, 10 लाख हो जाए, करोड़ हो जाए, तो भी तृप्ति नहीं होते, तृप्ति होगी नहीं, कभी नहीं होगी, अरबों खरबों रुपया नहीं होगी। सुंदर एक संतोष बिना सर तेरे तो वो कबू न भगेगी, 14, 20, 50, 100 हो या हजार तो लाख भगेगी, कोटि अरब खरब भाई पृथ्वीपति हो लेगी, चार लगेगी, लोक मिले, सुर लोक मिले, विधि लोक मिले, भाई देगी। सुंदर एक संतोष बिना सट तेरी तो भूख कबू न भगेगी, संसार में तो संतोष और परमात्मा का असंतोष, परमात्मा के मार्ग में नहीं थोड़ा है, ये तो कम है, ये कम है, ये वृत्ति लगा दो भगवान है, भजन करते भजन कम हुआ है और कम हुआ, ये भजन के बाद आनंद हो रहा है। सुख संगेन मदनाते ज्ञान संगेन, सुख की आसक्ति ज्ञान की आसक्ति, ये परमात्मा मार्ग में है। सुख संगेन बदनाते तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाश मानामयम्, सुख संगेन बदनाते ज्ञान संगेन चानेगा, बहुत अच्छा जान दिया है, सुख है पूछ फट जाओ, फट जाओ वही सुख संगेन बदनाते ज्ञान संगेन चानेगा। देखो रुलोवनी सुख है, सतो में सुख है, ज्ञान निधि मोहन सुधी सुख नहीं है, सुख आत्यंतिक्रही अतियम रजोगुण तमोगुण, रजोगुण में मन जा हो गई, तमोगुण में सुख या शक्ति जरूरत नहीं है, नींद में शक्ति की जरूरत नहीं है, मन आसक्ति से भी नीचा है, फट जाओगे। परमात्मा की प्राप्ति में मुख्य बाधा है संसार की वस्तुओं से व्यक्तियों से सुख मिलता है और सुख में राजी होना है, ये बंधन है। परमात्मा के भजन में भी अटक जाओगे, वहां जैसे रुपए आपको अच्छे लगते हैं परंतु आप संतोष नहीं करते तो बंधन बढ़ेगा, और पारमार्थिक बातों में संतोष रहो तो बढ़ जाएगा, संतोष नहीं रहो तो बढ़ेगा भीष आगे, ये कम है, ये कम है, ये कम है, ये कम है। गंगा जी जावे, गंगा जी तो गंगा जी यहाँ से शुरू हुआ, गंगा जी जाते गंगा जी आ गया, गंगा जी में चलते चलते गंगा जी चला गया, चलते चलते डूब गया उसी में, चलते ही रहे, अपना पता ही नहीं लगे, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, ये संदेह है। अपना नहीं है, केवल भगवान ही रह जाए, मैं रहू ही नहीं, मैं है ना, मैं अरु मोर तोरते माया, मैं अरु मोर तोरते माया, जिम्री ने जीव निकाया, जिस मैं मेरा, मैं मेरे की जीवड़ी गलबंदी और संसार, दास कबीर क्यों बंदे जाके राम आधार, मैं मेरे, मैं मेरा, मैं मेरा, ये दृष्टि है, ऐसे ऊंचा उठना है, मैं मेरी का त्याग, त्याग मैं मेरी करना है, मैं बना भी बंधन है, मेरा बना भी बंधन है, मैं भी नहीं हूं, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये जो मैं स्वरूप है अपना, वो मैं नहीं है। मैं हूँ मैं तो माया हूँ परमात्मा, मैं नहीं हूँ। और मैं नहीं होगा तो हूँ नहीं होगा, है होगा है, तू है यह है वह है, मैं हूँ। हूँ का मैं फंस गया, मैं है ही नहीं, मैं मिलेगा नहीं, ऐसा नाम सदा सम है, चाहे टुकड़े टुकड़े देंगे सोने से कहीं मिलेगा नहीं, नहीं। ये हाथ है, हाथ मिलेगा नहीं, पूजा पूजा देख लो हाथ मिलेगा नहीं, ऐसे मैं मिलेगा नहीं, मैं माना हुआ है, माना हुआ भगवान है, ये सच्ची बात है। वो है तो है ही रहेगा, नहीं है नहीं है, बालक बना नहीं है, जवानी नहीं, वृद्धावस्था में नहीं है, नहीं है। माया से ऊंचा उठाता हो, सुख संग मरना थी, ज्ञान संग मरना थी, कौन थे कर्म संग नहीं, कर्म संग है या सुख संग ज्ञान संग है, तब उनमें संग नहीं है, तब उन्हें खुद ही मानने वाला है, संग नहीं है, संग से बनता है, सतोगुण में संग से बनता है, सतोगुण होना है मनोवृत्ति नहीं, सुख बांधने वाला है, सुख याद करो, सुख बांधने वाला, सुख नहीं देना, सुख लेना ही नहीं है, ये देने की चीज है, ये देने से मिट रही है। दूसरों को सुख कैसे हो, सर्वे भगवान तो सुखी ना, सर्वे संत निरामया, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सर्वे भद्राणी पे संत हो, सबके मंगलमय है, किसको भी दुख नहीं हो, सबके सुख, सबके सुख में कर्म योग हो जाएगा, सुख लेना नहीं है, सुख भोग है, भोग ऊंचे से ऊंचे स्थिति हो जाएगी, समाधि में जाएगी भी सुख भोग हो गए तो अटक जाओगे, समाधि ऊंचे और नहीं उठोगे, सुख ना लाओगे ऊंचे उठ जाओगे, ऊंचे उठ जाओगे। माया से सर्वता उठता हो तो कहीं भी समाधि में भी सुख नहीं ना, समाधि में राजी नहीं होना है, एकाग्रता में राजी नहीं होना है, निरुद्ध भूमि में राजी नहीं होना है, परमात्मा प्राप्त हो जाओगे, सुख में डूब जाओगे, सुख सुख हो जा केवल सुख, जैसे सूर्य है, ये सूर्य मध्यान आता है फिर छती है तो छाया होती है, छाया पूर्व दिन से पूर्वार्ध पर अर्ध भिन्ना, वो छाया होती है, छाया लंबी होती होती होती होती सब छाया ही छाया हो जाती, ताव रहते ही नहीं, पूर्वार्ध में छाया ही छाया होती थी, वो छाया है वो घटती है, छाया घटने का नहीं तो घट कर उठो, घटती रहे संसार सुख घटता है, संसार का सुख घटेगा ही, सुख घटेगा ही नियम है, सुख नहीं घटे क्या घटेगा नहीं, वो आनंद होगा, सुख का जुड़ा है दुख, सुख और दुख दो है, आनंद का जुड़ा नहीं है, सुख मात्यंतिकम वो आनंद है, वो सुख लो तो बन जाओगे, ऊंचे से ऊंचे साधन चलेंगे वहां भी सुख लो तो बन जाओगे, और बोलो भाई हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, मन लग गया अच्छा तो बड़ी अच्छी बात है, सुख मान लो भगवान अर्पण कर दो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, सुख लोगे राजी होते वहीं पर जाओगे। संसार में तो फंसना है ही, परमात्मा में भी मारे में फंस जाओगे, मारे हो मारेगा, मारे में सोने में बन जाओ वहीं, हाँ उसे नहीं उठोगे। सुख अच्छा करो, सुख संग ज्ञान संग रागात्मक में दे धन्यवादी काम दे कर्म संग दे, वो कर्म संग होता है, यहाँ सुख संग ज्ञान संग है, तमोर में संग नहीं है, तुम्हारा ज्ञान जब दे मोहन सब दे प्रमादा ला चिंता भी प्रमादा चिंता संग करने तो बन जाएगा, बेहोश हो जाएगा। ये बात लेकिन सब सुख संगत बनता थे ज्ञान संग तत्र सत्यम जन्मलता प्रकाशो अनामय प्रकाश अनामय अनामय पद अनामय अनामय पद परमात्मा की प्राप्ति है। सोम अत्यंत बुद्धिग्राह्य अतिम आगे चलो आगे चलो, बड़े सुख आसक्ति छोड़ो तो बड़े सुख से परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। संतोष मत करो, संसार से संतोष करो, परमात्मा संतोष करो ही मत, संतोष बात हो जाएगा। सुख लोगे तो संतोष भी बात हो जाएगा, सुनो नहीं सुख दो इन्हें सुगम उपाय है दूसरों सुख देना, और हम सुख दे अपना सुख दे। जैसे बालक है माँ की गोदी में होता है, भीड़ है खूब, माँ को बैठने की जगह मिली तो गोदी में सुला लेगी, अपने सुख का त्याग करने से ही दूसरों को सुख मिलता है, दूसरों को सुख देखे अपना सुख देखे ही नहीं, कर्मयोग हो जाएगा। ज्ञान और सुख में सुख संग ज्ञान संग जानेगा। सज्जनों तेजी से चलो, परमार्थ उन्नति बहुत बढ़िया है, बहुत सुख में सावधान हो जाओ, सबके लिए परमात्मा सुगम है, परमात्मा सबके हैं, जीव मात्र परमात्मा है, और सुख रहें वेदना थी ज्ञान संग बन जाएगा। सत्तुम रजस तमय सब बांधने वाले हैं, लोगों का बंध अटकने वाला है, लोगों का बंध बांधने वाला तम बांधने वाला है, सात्विक सुख बांधने वाला नहीं है, सुख और ज्ञान के बन जाओ, संग मत करो, असंगो ही अयम पुरुष, यह पुरुष असंग है, जहां संग किया फंसा संग नहीं कर असंग तो अनुभव हो जाएगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है, बहुत सुंदर बात है, बहुत बढ़िया है। अनामय पर अनामय पद परमात्मा का है, अनामय आमय नहीं है, विकार नहीं है, नहीं विकार, परंतु आमय का सुख लोगे तो वहां मर जाओगे, अनामय पद आया है। तत्र सत्यम निर्मलता प्रकाश अनामय अच्छा है, मैं सुख संगीत ज्ञान संगीत दिया तो अना पद है, नहीं तो पूर्व अनामय परमात्मा, कोई विकार नहीं, नहीं विकार सुख, ये बात है। जो कोई मिल जाए उसमें सुख मत लो, अत्यंत सुख मिलेगा, बाजरी होती है ना बहुत बढ़िया, उनको रेत में मिला दे, रेत में खेती हो जाए, खाई लो तो रेती हो जाए, खाई लो तो रेती हो जाए, रेत में मिला तो खेती में जाओ, सुख दुख सब देना से तो खेती में जाएगी और सुख सुख में मात्र जितनी आप पास चीज है सब संसार की है, शरीर संसार का है, इंद्रिय संसार की है, मन संसार का, बुद्धि संसार की है, अहंकार अपने अपने नीति भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार बिना प्रदृष्टा अपरा ही हम इतने सुनने बे पराम जीव होता है परमात्मा ऐसे मुझसे परमात्मा ये बात फंसो मत कहीं भी अटको मत आपसे आप ही हो जाएगा। परमात्मा की प्राप्ति करना नहीं है, शिशु का त्याग करना है, संसार का त्याग करना है। जो संसार तो आपका त्याग कर रहा है निरंतर, संसार आपका निरंतर त्याग करता है। जितनी जितनी उम्र हो गई उतने मर गए, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 50, 60, 70 वर्ष हो गया इतने मर गए, सब मर हो जाए, सब मरने वाला अवधि है। आराम है सुख मुझे सुख ज्ञान आसक्ति मत करो, अपार आनंद हो गया अपार ऐसे शरीर के रहते हुए सिर मोड़ में जाओगे, बहुत बढ़िया चीज है एकदम। ज्ञान संज्ञान जाने का चार बज गया है, आधा समय सत्संग में, आधा समय ज्ञान में, भगवान में, भगवान के नाम का कीर्तन करो, मन लगा कर तल्लीन होकर करो कीर्तन, मन लगाओ मन उठ में अटना नहीं, मन लगाओ सुख है सुख छोड़ना नहीं, सत्संग का सुख छोड़ना नहीं है, तृष्ण करनी उसे बढ़ाना। जैसे रुपया में संतोष नहीं होता है जो भी परमात्मा संतोष मत करो, संतोष बाधक हो जाएगा, संतोष